yüzünü aftab eyler. Kara kakul bilen sufi perişanım ne kap eyler. Yâle perişanım ne kap eyler. Ben halini kör geçten, yiden atman kümlüm, yiden atman kümlüm. Şidur kim kafes tel tel, dönüp küm bir sıram eylem. Yâle küm bir sıram eylem. Şer ite almam. Dili ömrüm işçi de ey peri yüzmeyin kitap eylem. Baba her gün sorganda bana sen taze can verdin. Bana sen taze can verdin. Esi hale öpürün icaz edin bu ya cevap eylem. Yâle Hakikat yaşırıp bulmaz. Mecaz ehli selini geldi bunda kebap eylem. Yâle bunda kebap eylem. Thank you.

Yeah.